Vítajte. Dnes sa pozrieme na jedno naozaj zvláštne miesto v Lisabone. Nebude to žiadna nablískána predajňa na hlavnej triede. Objavíme niečo oveľa, no skrytejšie a možno o to fascinujúcejšie. Krajčírstvo Maguital. Áno, máme k tomu podklady z tej lisabonskej iniciatívy Loja s comhistória, teda obchody s históriou. A myslím, že Maguidal je presne ten typ podniku, pre ktorý tá iniciatíva vznikla. Určite. Pretože, ako hovoríš, toto nie je miesto, ktoré by človek len tak našiel náhodou. Kdeže? Nie je to obchod, do ktorého len tak vojdete priamo z ulice však? Vôbec nie. Nachádza sa na Rua da Palma 219, ale musíte presne vedieť, kam vstúpať. Je to až na druhom poschodí. A to označenie je vraj minimálne, takmer neviditeľné. Presne tak. V tých podkladoch sa doslova píše, a to ma zaujalo, je potrebné vedieť vopred, že na druhom poschodí na Rua da Palma sa nachádza tento obchod. To už samo o sebe vytvára takú auru tajomná, nie? Ten pocit, že objavujete niečo. No, exkluzívne. Niečo, čo nie je pre každého. Áno, je to zaujímavý kontrast oproti dnešku, kedy sa všetky firmy snažia byť čo najviac viditeľné, kričať na nás zovšadiaľ, online, offline. A tu máme podnik s 10-ročiami histórie, ktorý sa akoby sa schovával. Presne. Človek si hneď kladie otázku, prečo. Je to len nejaký historický pozostatok, alebo je v tej diskrétnosti aj nejaký zámer? No, môže to byť kombinácia. Staré podniky často siedlili v bytoch, na poschodiach. Nebola to vždy tá výkladná skrine na prízemí, ako sme zvyknutí dnes. Jasné. Ale udržať si tú nenápadnosť aj dnes, keď by sa možno mohli presťahovať, zviditeľniť, to už asi naznačuje aj nejakú filozofiu. Možno sa spoliehajú na reputáciu, na klientelu, ktorá si ich proste nájde sama, lebo vie, čo hľadá. Alebo to súvisí aj s povahou samotného remesla. Krajčírstvo na mieru, to je často diskrétna záležitosť. Klienti idú za kvalitou, za osobným prístupom, nie za nejakú kričiacu reklamu. Tá skrytá poloha môže vlastne paradoxne posilňovať ten pocit exkluzivity a dôvery. To dáva zmysel. Ale asi kľúčom k pochopeniu Maguidalu nie len tá poloha však, ale hlavne rodina, ktorá za tým stojí. Rodina Almeida. Áno, zdroje to zdôrazňujú, že to nie je len firma, ktorú vlastnia, ale je to remeslo, ktorému sa aj aktívne venujú, študujú ho, učia sa mu. A to je dôležitý detail. Nestačí byť len manažerom však. Treba rozumieť podstate toho, čo človek robí. A práve toto prepojenie rodiny a remesla vedie k tomu, čo tie podklady označujú ako základný prvok obchodu. A to je prenos vedomostí. Prenos vedomostí. To znie tak trochu akademicky. Možno trochu áno, ale v kontexte remesla je to absolútne kľúčové. Hovoríme tu o zručnostiach, o technikách, o tom know-how, ktoré sa často nedá naučiť len z kníh alebo z nejakých videí. Ako si to predstaviť v praxi? Znamená to, že tí starší majstri doslova stoja pri mladších a ukazujú im každý detail? V dnešnej dobe, no v dobe rýchlokurzov a online tutoriálov to znie skoro až archaicky. Presne tak, ale asi práve v tom je tá hodnota. Je to pomalý organický proces. Odovzdávanie skúseností. Predstav si tie nuance práce s rôznymi látkami, pochopenie, ako ten odev sadne na konkrétnu postavu, tie jemné úpravy strihu. Jasné. To sú veci, ktoré sa budujú rokmi praxe a priamého mentorstva. V remeslách, kde ide o tú fyzickú zručnosť a cit pre materiál, je ten generačný prenos asi nenahraditeľný. Je to živé dedičstvo. A zdá sa, že v Maguidale to pochopili už dávno a povýšili to na princíp. Čo nás vlastne privádza k ďalšiemu fascinujúcemu aspektu. Maguidal nebol len dielňa, mal aj prekvapivo silný, povedzme, intelektuálny rozmer. Áno, toto je naozaj nečakané na krajčírstvo, že sa nevenovali len ihle a niti. Už v roku 1939, predstav si, začali vydávať vlastný časopis. Vestír, teda obliekať. Počkaj, v roku 1939? Áno, 1939. Európa na pokraji vojny a lisabonské krajčírstvo vydáva odborný časopis. To je neuveriteľné, to svedčí o obrovskom zanietení. A o túžbe nie len to remeslo vykonávať, ale aj o ňom premýšľať, diskutovať, šíriť nejaké poznatky. Presne. Nie len, že šili, ale aj písali a publikovali o móde, o technikách. Čo mohlo byť obsahom takéhoto časopisu? Teória strihov, módne trendy tej doby, rozhovory s inými majstrami. No tie podklady presný obsah neuvádzajú, ale môžeme si domyslieť, asi kombinácia technických článkov, možno prezentácie vlastných modelov, úvahy o štýle, elegancii a pravdepodobne aj propagácia ich vlastného prístupu k remeslu. Bol to vlastne spôsob, ako sa etablovať. Nielen ako zruční remeselníci, ale aj ako nejakí myšlienkoví lídri vo svojom odbore. Presne tak. A tá ich publikačná činnosť tým neskončila. V roku 1948 prišiel ďalší a možno ešte významnejší počin. Kniha? Áno, vydanie knihy Metodo de Corte, Systema Magidal, teda Metoda strihu, Systém Magidal. A to nebola len nejaká brožúrka, však? Kdeže? Zdroj uvádza, že išlo o luxusnú edíciu. A teraz pozor, táto kniha bola predstavená na prvom Európskom kongrese majstrov krajčírov v Paríži. V Paríži? Po vojne. Áno, skúsme sa pritom na chvíli zastaviť. Lisabonské rodinné krajčírstvo nielenže vyvinulo vlastný unikátny systém strihu, ale malo tú ambíciu a to sebavedomie prezentovať ho na medzinárodnom fóre medzi najlepšími európskymi krajčírmi. Krátko po vojne v Paríži, centre módy, to je, no, úžasné. Predstav si tú odvahu a tú víziu. To musela byť obrovská investícia. Nielen finančná, ale aj intelektuálna. Sformalizovať vlastnú metódu tak, aby bola zrozumiteľná, prezentovateľná. Čo vlastne vieme o tom systéma Magvidal? V čom bol alebo je unikátny? Detaily samotnej metódy zdroje neopisujú, bohužiaľ, ale kľúčové je, že ide o vlastný, originálny systém. Vieš, väčšina krajčírov pracuje s nejakými etablovanými metódami, ktoré sa naučia a možno si ich trochu upravia. Mm-hmm. Ale vyvinúť úplne vlastný systém, ktorý je dosť dobrý na to, aby sa dal spísať do knihy a používať 10 ročia, to je znakom hlbokého teoretického pochopenia. Anatómie, geometrie strihu, vlastnosti materiálov. Je to vlastne ich duševné vlastníctvo v krajčírskom umení. A najfascinujúcejšie na tom je, že podľa tých podkladov sa tento systém v Magidale používa pri tvorbe zákaziek dodnes. Áno. Nie je to len nejaká historická kuriozita v knihe, ale živý nástroj ich remesla. To je úžasná kontinuita. Neskutočné. A táto kontinuita, ten dôraz na systematický prístup k remeslu, sa premietol aj do ďalšej aktivity. Magidal fungoval dlhé roky aj ako škola. Aj ako škola. Áno, až do roku 2002 tam nielen šili, ale aj formálne vyučovali krajčírske umenie. Takže ten prenos vedomostí, o ktorom sme hovorili, nebol len taký neformálny v rámci rodiny a dielne, ale mal aj štrukturovanú podobu školy. Presne. To ešte viac posilňuje ten dojem, že krajčírstvo tam vnímali ako seriózny odbor štúdia. Ako sa píše v tých zdrojoch, krajčírstvo je tu oveľa viac než len spôsob obživy. Áno, tá škola bola vlastne logickým vyústením ich filozofie. Ak máš vlastný, unikátny systém a veríš v dôležitosť odovzdávania vedomostí, tak založenie školy je prirodzený krok. Mm-hmm. Pravdepodobne tam vyučovali práve podľa toho systéma Magvidal a tým zabezpečovali nielen jeho prežitie, ale aj šírenie medzi ďalšiu generáciu krajčírov. Te, čo tá škola v roku 2002 skončila, to zdroje neuvádzajú. Možno sa zmenili podmienky, možno sa rozhodli sústrediť energiu inám. Kto vie? Áno, to nevieme. Ale aj tak, tá existencia školy po 10 ročia je ďalším dielikom do mozaiky tohto výnimočného podniku. A ako teda vyzerá Magvidal dnes? Keď už nie sú školou, na čo sa zameriavajú? Ich súčasná produkcia je veľmi, veľmi špecifická a zdá sa, že dokonale využíva to ich historické dedičstvo a expertízu. Nesnažia sa konkurovať v bežnej pánskej či dámskej móde. To nie. Ale namiesto toho sa sústredia na veľmi úzky segment odevov šitých na mieru. Odevov, ktoré si vyžadujú mimoriadnu precíznosť, znalosť tradícií a no práve ten ich rokmi cizelovaný systém strihu. A ktoré konkrétne odevy to sú? Podklady ich tuším vymenovávajú. Áno, sú to predovšetkým tri typy. Poprvé akademické taláre pre portugalské univerzity, tie vestes professorais. Áno. Po druhé, sudské rúcha, becas para juízes, a tiež advokátske taláre, togas para advogados. Zaujímavé. A po tretie, aj kňazské rúcha, teda trahes clericais. Zaujímavý výber. Všetko sú to odevy s hlbokým symbolickým významom však, spojené s určitým postavením, autoritou, tradíciou, formálnymi príležitosťami. Presne. Nie sú to len šaty. Sú to vlastne uniformy v širšom smysle slova. Musia spĺňať presne dané normy a zároveň byť dokonale vyhotovené. Presne tak. A práve tu sa ukazuje genialita ich súčasného zamerania. Tieto typy odevov si vyžadujú hlboké pochopenie nielen krajčírskeho remesla ako takého, ale aj historických strihov, symboliky, špecifických požiadaviek jednotlivých inštitúcií, univerzít, súdov, cirkvi. Jasné. Sú to odevy, kde sa proste neodpúšťajú chyby ani kompromisy v kvalite. Tam to musí byť tip-top. A dá sa predpokladať, že práve ten ich systém Amaguidal, ten vlastný prepracovaný systém strihu, im dáva konkurenčnú výhodu pri tvorbe týchto náročných kúskov. Určite. Možno umožňuje lepšie prispôsobenie individuálnym mieram pri zachovaní tej tradičnej formy. Určite áno. Mať vlastný systém, ktorý bol vyvíjaný a testovaný 10 ročia, to pravdepodobne umožňuje dosiahnuť úroveň presnosti a konzistentnosti, ktorá je pri takýchto formálnych odevoch nevyhnutná. Nejde len o to, aby to rúcho sedelo, ale aby malo aj správny postoj, vieš? Správne proporcie, správny spôsob, ako sa tá látka skladá, ako padá. Rozumiem. To sú detaily. Presne, detaily, ktoré odlišujú majstrovské dielo od priemeru. Ich historické know-how sa tak priamo premieta do kvality ich súčasnej vysokošpecializovanej produkcie. Takže ak to skúsime nejako zhrnúť. Máme tu podnik, ktorý je fyzicky skrytý, takmer neviditeľný z ulice. Mhm. Jeho základom je silná rodinná tradícia a dôraz na ten medzigeneračný prenos vedomosti. Áno. V minulosti preukázal nečakanú intelektuálnu aktivitu. Vydávali časopis, kodifikovali a medzinárodne prezentovali vlastný unikátny systém strihu. Systema Maguidal. Dokonca fungovali aj ako rešpektovaná škola. Presne. A všetky tieto historické vrstvy, tá diskrétnosť, rodinná hĺbka, ten intelektuálny prístup a systematickosť dnes nachádzajú svoje vyjadrenie v úzkošpecializovanej výrobe. Výrobe vysokokvalitných, symbolicky nabitých odevov pre akademickú, súdnu a cirkevnú sféru. Je to fascinujúca cesta od krajčírskej dielne k akejsi inštitúcii, ktorá je strážcom špecifického typu remeselného dedičstva. Naozaj to nie je len obchod. Je to živý archív. Archív krajčírskych techník, rodinnej histórie, podnikateľskej filozofie, ktorá ide tak trochu proti prúdu dnešnej doby. Áno. Ten kontrast medzi tým nenápadným zovňajškom na druhom poschodí a tým bohatstvom, ktoré sa skrýva vo vnútri, je pozoruhodný. Človek by okolo prešiel tisíckrát a ani by netušil. A práve to nás vedie k zamysleniu nad širším významom takýchto miest, vere globálnych značiek, rýchlej módy, masovej produkcie. Akú hodnotu predstavujú podniky ako Maguidal? No, ja si myslím, že obrovskú. Tiež si myslím. Sú to akési časové kapsuly remesla. Uchovávajú nielen techniky, ale aj isté hodnoty. Trpezlivosť, precíznosť, osobný prístup, hrdosť na vlastnú prácu. A v ich špecifickom prípade, tým, že vyrábajú práve tieto ceremoniálne rúcha a taláre, zohrávajú aj dôležitú spoločenskú úlohu. Ako to myslíš? No, pomáhajú udržiavať vizuálne symboly tradície, kontinuity, vzdelanosti či spravodlivosti. Tieto odevy nie sú len nejakou dekoráciou. Sú súčasťou rituálov a inštitúcií, ktoré formujú našu spoločnosť. Áno, áno, to je dobrý postreh. Predstav si inauguráciu rektora univerzity, zasadnutie súdu alebo nejakú významnú cirkevnú slávnosť. Tie rúcha a taláre sú neodmysliteľnou súčasťou vizuálnej identity a vážnosti týchto udalostí. Presne. A podnik ako Maguidal so svojou históriou, metódou a dôrazom na kvalitu vlastne zabezpečuje, že tieto symboly sú vytvárané s rešpektom a remeselnou úrovňou, ktorú si zaslúžia. Áno. Nie je to len o zachovanie remesla ako takého, ale aj o zachovanie dôstojnosti týchto spoločenských symbolov. To nás privádza k takej záverečnej úvahe. Priebeh Maguidalu, toho skrytého klenotu na druhom poschodí, núti zamysleť sa. Koľko podobných centier, špecializovaných znalostí, tichých strážcov, tradícií a remesiel existuje okolo nás? V našich vlastných mestách. Mm-hmm. Miest, ktoré denne míňame bez povšimnutia, no ktoré sú živými archívami ľudskej zručnosti a dedičstva. Odovzdávaného z generácie na generáciu, ďaleko od svetel reflektorov a titulkov novín. Je to pravda. Možno stojí za to mať oči otvorené a hľadať takéto skryté príbehy aj vo svojom okolí.